मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। दुनिया के राह पे चलते चलते थक गया हूँ मैं, इस दुनिया के राह पे चलते चलते। हाथ पकड़ कर चलाने वाला, हाथ पकड़ कर चलाने वाला, यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। दुख के आंसू आंखों में है, होठों पर है हंसना। मेरे आंसुओं को पोंछने वाला, मेरे आंसुओं को पोंछने वाला, यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मुझे ले चलो, हाँ मुझे ले चलो।